katoka bwana nakabi motema na satana maeleo maele nandimi batekisanga na zando koboya yo mama na komeka maeleo soki natuni oyangani lelo nakangi yo na mokanda na kati ya soutien moye akoyangana teo Olongolinga posa ya kolinga maeleo Maele motema eko kakazu wateo Eko tindangana sala liboma Maeleo ngana linga kaloko la zoba Na boya kakutu familia loba Lelo baby si Koboya yo mama na komeka Sangana sando Popoya yo mama na komekae Maeleo Soki natuni oyangani Lelo nakangiyo na mokanda Nakati ya sutye Mwae ya koyangana teo Namoni kakato boyana Olongo linga posa ya kolinga Maeleo Maele motema eko kakazo wateo Kotindangana salari poma Maeleo ngana linga kaloko la zoba Lampo ya kakutu familia loba Hello baby si Koboya yo mama na komeka Ikambote ele mboka yangeleo Ngana linga kayo yo uya kanga Nabanga katobi mapole kawiwie Yo linga kakozanga mobali ya sangote Ikambote ele zuwa na motema Kako kanga motema na kobosa na yo Ikambote ele na kozwa mosusue Isasa pisengo mingi basi batondi Nabevitasyo enga nabanga katobi ma Nako yo kakasoni mobulu ele kayo Maele Na banga katobima Nako yo kakasoni mobulu ele kayo